aşar gider, ay doğan aşar gider, kızlar maraşa gider. Bir elim yar koynunda, bir elim boşa gider. Orada gelin ne diyorum, orada gelin ne diyorum. Söylüyorum, söylemiyorum, daha da bana ne diyorum. Aman da gelin ne diyorum, söylüyorum, söylemiyorum, daha da bana ne diyorum. Karşıda koyun kuzu, koyuna verin tuzu. Karşıda koyun kuzu, koyuna verin tuzu. Koyun neylesin kuzu, bekara verin kızı. Orada gelip ne diyorum, orada gelip ne diyorum. Söylüyorum, söylemiyorum, daha da bana ne diyorsun? Aman da gelin ne diyorsun? Söylüyorum, söylemiyorum, daha da bana ne diyorsun? Tanır şıktır ışıktır, damdama dolaşıktır. Tanır şıktır ışıktır, damdama dolaşıktır. Çok nazlanma kaynana, kızım bana aşıktır. Orada gelin ne diyorum, orada gelin ne diyorum. Söylüyorum, söylemiyorum, daha da bana ne diyorsun? Aman da gelin ne diyorsun? Söylüyorum, söylemiyorum, daha da bana ne diyorsun?